kukusaidia. Hiki hawezi kukusaidia. Nduguyo hawezi kukusaidia. Mpenzi hawezi kukusaidia. Umeshindwa hilo hilo kwa mwanadamu hilo hilo. Ulileta hilo hilo kwa Bwana Yesu hilo hilo. Amesema anatenda umwamini. Hajawahi acha neno lipotee. Alisema atatenda nimeona. Hajawahi shindwa kitu mfalme. Thank you.